الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سورة بروج کے حال ذکر شو دوالو جماعتنو پا دنیا کی یو جماعتو چاگید صبر و تحمل نکارا غص اغیق پلی عقیدیو پلی ایمان باندی دیر مضبوطو چا اللہ رب العزت مخ کی بیان کرو ما نقو منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد اغي کې نور څه غلطي نه و نور څه فساد او شر پکې نه نور څه ظلم او زیاته پکې نه د چانه څه پوله او پټه نه ولاندې کړي او بس دا و چې أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد کم ایمان چې په الله رب العزت راوړل پکار دی هغه ایمان راوړل اوم دا چې غید هر څو مالک الله ګڼل یو نفع او نقصان خیر او شر د الله په اختیار کې دی اګه مخلوق چې موجوده زان نس جوړ کړی دی هغه څه نشي کولای باقی دا به اعلان کو چې تاسو دا بزرگان څه کول شي چې تاسو الله مقابله کی دي تار څه سپارلې بس هغه د الله د وحدانیت قائلو او د غیر الله د وحدانیت او اولویت قائل نو زنه شي کول دا یو ډلوا ازویم دغه چې غي ظلمونه شروع کړل ویس وزول ورته ورزول دنیا کې ول سزا ورکړه او صلی الله رب العزت د آخرت حال بیانې د دواړو فریقین چې کوم ظالمان دي د دې وسانجامي او چې کوم مظلومان دي د دې وسانجامي نو دواړو د آخرت حال ذکر کوي یو له سزا جهنم همیشه او د دې بل جماعت لپاره کامیابی او نجات او فوز کبیر چې ډېر لوی مرتبه او درجه ته حاصل ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشکا کسان چې عذابونه ور کړی دي اورته ورزولې دي فتنا خپل معنا سشي پور کې خودل چې ویلی شي ول معنا دا نو داسې عذابونه ور کړی دي ولا چورته ورزولې دي او مؤمنان نارینا ام مؤمنان زنانا ټول سره دا کار کړو ثم لم يتوبوا او بیا خدا سونو کړو چې په خپل عمل پیمانه شو بعضی خو انسان چې کار سی کړی خو خيار یا عقل مند نو پیمانه شي چلای را ته معفيو کی نور بنکوما توبه باسی نو خو داسې شي لکه جګړو ګناه کوي کړی نه کمل لازم بلو ولیکن دا بدبخت داسې وو چې لمیتو بو توبه وی نستا بلکې با خپل کفر او خپل شرک تر مرګ پورې کلک پاتې شو فلهم عذاب جهنم پس خاص د دې لپاره عذاب دې د جهنم ولهم عذاب الحريق دې بیا ذکر کړو قرات یو مکه شه جهنم کې نور سنشت غور دې کړو لهم عذاب الحريق ولې وي دا د مخک خلقو ته اشاره او کلا صاحب الحدود ته چې دې کوم دنیا کې پور باندې سزا ورکړه دې د الله پور سزا ورکړي دې سوي چې موږ بداسي آزاد ګرځو امون څوک نشی رانی وي دې د پاره عذاب دې سوزون کې دا د ظالمانو حال شو په آخرت کې چله ول سزا تیار کړی دا نو حال ذکر کې د مؤمنانو چې ری دنیا کې ژوند تیر کړ او ډېر سخت دی انور سخت هم او دشمن د لاس نه چاغی تا کوم نقصانات او کوم ضررونه رسیدلیو پاگی باندی صبر کرده و تحمل کرده پلی خبری ننو آوڑی دلی بیشک آقا کسان چیمان را آوڑی و پلا باندی پا توحید سران فاملو الصالحات و بیعمل کرده اگا عمل چدا اللہ در رضائی اگا عملو ندغو چیزی مسئلہ باندی پا دی ایمان باندی استقامت او پا ہیس حالت کی تدینا اوڑی دلنا کوئی سوزو لے او کا قتل اکڑی کار سے دسر اوکڑو فاملو الصالحات خبر اپری خود دل نشتا خبر انہا واپس کی دل نشتا کار سکی دې عمل صالح وي په خپل دین او په خپل عقیده باندې مضبوط او درېدل او ظالمانو د زور نه یره نکول د عمل صالح دي الله وی راشد هغه انجام ګوره لهم خاص دې لپاره جنتون دی ډېر تجری من تحت الانار چی بایی گی با لان دی دونو یا دا بنگلو دا غینا نهرنا ذالک الفوز الكبیر دا دیر لوی کامیابی دی وینو چلا و تلوی وینو پوشکن وسشی یادی ذالک یا خو دې مخکې اعمالو ته اشاره ده ایمان او عمل صالح دا ډېر لوی کامیابی ده او یا جنتونه چې ذکر کړو خو یو شی دی اعمال سبب دی د دې نعمتونو جنتونو لپاره د دواړو ته نسبت کړی دی چې فوز کبیر دا دی لوی کامیابی دا دی دوارو کې لهم لهم مخکې کوم دا غیظ پاروم چې لهم خاص دی خلکو د پاره عذاب د جهنم دی ولی که نور پرز کا صحیح مؤمنانی د ګنا پوج باندې چرته جهنم تتلی نا خو دا غیظ پاره عذاب نه دی هغه دی د پاره تهذیب او تزکیه دا صفاکیه پاکیه انبیاء و جنت تزی اغیط مستثنا دی خواه دغه حسر او کو چې لهم دغه جنتیان په حق کې ویلهم خاص عزیز پار دی دغه کنور خلق دعوه کوي دنیا کې ارسو عملونه هم کوي دعوه هم کوي او امیدونه هم ساتي چې مونږ به جنت ته ځو کنه خو لیکن چې الله رب العزت کما عقیده غواړي نه پکې نشته سو خدا سي دي چې هغه کې شرک دی مؤمنانو ځانته مسلمانانو ځانته مونږونه او ځونه هم کوي او دغه سي څومره چې د اسلام عبادت دي کنه روزي دار څه کوي خو لیکن ملاوت ته پکې پاک کار نه کوي صفا کار نه کوي ناغی اسے پتا ماری خواہ اگی دا پارنشتا اللہ ذکوی لہم دا خود دی خلقو لدے خاص کر خواہ دا سیدی کیا خلق امرارے صوفیہ دا اگی دا سی او نظریہ دا خواہ چزان کڑی دیر عبادتو نہ کئی سکئی کوئی دا بنوائے چیزا مونگ دا دید پارکو چی اللہ ہم جنت تبو دینا دا خلال لالچ دے دا بنوائے ہوئی دا مونگ دا دید پارکو چی اللہ ہم دا جہنم نبچ کنا دا خلال لالچ دے کہ خدا اللہ رضا رانا لہ حقی پا دی غضب اختا دی خوا صوفیہ زانتا ہوئی و بعد زان لے بولی چې قرآن او سنت د لارې نه پله شوې بیا خو هر قسم لارې شته دغه لار په کې مشته ده ښا چیرې دومره په خپل خیال کې مخکې شوې دي چیرې د عامو مؤمنانو ته سپګوري ها ولي وی دي د دې لپاره مونږ داس کوي او د دې لپاره ځان نه کړیو بدنونو مالونه او چوی اللہ جنت را کی گورو تا دا ہوئی دا اللہ رضا نشوا او یاوی چمونگا اللہ دا جہنم نا بچ کی دیکھو دا اللہ رضا رانلا دا اللہ رضا بسنگشی وی دا بناو ہے بس جنت نم بناخل جہنم نم بناخل ستاب صرف دا اللہ سر رابطی په خبره دې ټیک ده خو چې قران ویلي دي او الله ویلي دي مزو نه منم دا وسنګي مؤمنان ښه دا وسنګي ایمان دا خو موږ ځان نه وایو الله رب العزت موږ له دې ته مخکوي چې عمل کړي رضا وایا چې الله مزه جهنم دور نه بچو ساتي وقنا عذاب النار دا وایو دا غویلی دي او دا غویلی دي چې لهم جنات تجری من تحت النهار ذلک الفوز الكبير دې ته غوله کامیابی ویلې اته ته بداس نه دا لالچ دي دا خلقت نو موافقه ځکه هغه دې قران په لار ندی روان هغه به ځان له سبل سلیم جوړ کړي ها دا صوفیه خلق دا چلونه کی خان ځان دومره اوچت حسابوي چې مونږه مونږه خدا نه وایو مونږ خو به څه کوو د الله رضا ده پاره کوو ان بطش ربک لشدید دا یې سره ذکر کو دا یې سزا سره خان چلا ولی دا سکی سوک با جہنم تبوزی سوک با جنت تبوزی چلا با سزاور کی چلا با جزاور کی زکا چلا با قدرت دیر دیکھا نخوا بے شکانی ولد رفستا دیر سخ دیم اصحاب الاخدود تاو گو رکنن ویني ول دنیا کې په عذاب راوس انه هو يبذ او يعيد بشک دا الله دې چې هر کار کوي يبذ او ويعيد پیدا کولم کوي اوس په دنیا کې نجوانزی کول بام کئی بیا پا آخرت کیم یبدئو دو دنیا سره لگی ویعیدو یوم البعث او بیا بی جوانزی کئی کنا تاروت دو قیامت خوضی دو پارا مقرر کلی دا چٹو المخلوق و بیا جوانزی کئی ہوگی سر و دنیا حساب کتاب کئی دو ذری ذری پتی قادر دینو یبدئو ده خپل صفات ذکر کړه شپږ دلته کې مخکې ورسته تینا تحویب ذکر کړه ان بعث ربک اور پسې بیا مو یحلتا که حدیث الجنود خو میان کې خپل شپږ صفات بیان کړه چې ګوره زاغ ذاتم چې پیدا کولم کوم او بیا ژوند کولم کوم وهو الغفور او زاغ ذات یم چې په خلق باندې پردا چوم او کې اوسړي ډیر رواني وجالي وکيو پولي مولي ماتي کیو د الله حدود عرض الله یې زبې پردا چوم الغفور الودود هغه ذات چې زاس محبت ساتي د خپل بنديانو سره د کومور پلار چې د خپل ماشومان سره او دا اولاد سره محبت سات الودود فعول معنا فاعل ذل عرش المجید هغه ذات ته چې مالک دی دا عرش چې ډېر لوی شان یې دی او ډېر لوی عزت او ډېر لوی بزرګی دی هغه مالک دی فعال لما یرید او کوي هغه کار چې اراده وشي کله چې هغه هي کني هغه که زه خوشاله یو که خفای بس الله کار کین ابن کثیر وی حضرت ابو بکر بیمار شو هغه بیماری چې هغه کې موت راغله په دمر بیماری و خلق تاسو له راضی کنا صحابه کرام رالو پته کې ناستو او ته وی حل نظر الیکا طبیبونو تا تا ڈاکٹر سنو دی ویلی طبیب چیسو اوی ویلی دی نویسی ویلی ویلی چینی فعال اللی ما اوریدو بس زمان چیسا فخی نو آگا کوما ناغیر دو بیا آگا گو نکنو دیکھو آگا پل روان دی داد اللہ صفت دی کنا فعال اللی ما اوریدو اغه صفات چې دنیا پکې حیرانه ده او حل نشي کولې نه دا صفات چې فعال لما يريد بس الله دې چا خوخه نه کوي دې چا خلیته نه ګوري بس چې څه خوخه نه کار کوي خو زه شپږ ځبوتونه بیان کوي یو بده او يعيد الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد نبیا تخویف دنیاوی او دا دیده پار ذکر کئی چیواز اصحاب الحدود نا سمر سمر قومنی حلاک کری او دا فعال لما يريد تفصیل لے دی پسی ازکا ذکر کل خواه چ څنګه الله اراده کوي هغه کار چې اراده وشي دا وګوره اراغله تا ته قران کې بیان دلخ کرو فرعون او سمود فرعون او سمودیان دا ځوان ولي خاص کړو ځکه فرعونیان هم داسیو اومالدارو اوم ډیرو ذخکری ویو زور طاقت دنیا او سره سمودیانم داسیو مالدارو سمزمکا بنگلی پا غرونو کی کورونا هم ډیرو هدي دواړه ځکه ذکر کړو او دا ځکه دلته بیان کړ چې اصحاب الحدود ته اشاره کوي کنه چې هغه زو نواس بادشاہ چې وکړه چې دا ظلمونه وکړل ناغم بادشاہ او خلق سره ډیرو لخکر ډیری وی ملاوی دده مثال خوب ده فرعونیان و سمودیان و کنخا چیغی میں حلاک کلی انده میں نشا حلاک ہو لیں کرده پخانو حال بیان نوز ده غسنو ذکر کئی پیغمبر تسلی او ده قوم چې پیغمبر مقابله کې سکول دیم سا کمی نده کڑی لے نده کڑی خوا بل الذين كفروا في تكذيب بلکه هغه کسان چې کفر کړي دي ستا خبره نه زمانلي ستا مسله او دعوت یې نه قبول کړي في تكذيب اغيوم په تکذيب کې دي قران نه مانی في تكذيب یې ویلې ښا ډوب دي پکې تذین راوته نشي او تکذیب د سکی د قران نور څه نه کوي دا وی غدا خصوصیت مخکې سورتونو کې ذکر شو چې اول ویلو اساطیر الاولین سورې متوففین کې چې ورکه کسی یو ته وي د په خوانو کسی دی وي الله کتاب ته ابي ان شقاق کې وي چې بیانول شي په او پروین ساتی لیز جزون ایز قسم قرآن خودید پار راغلے و چه انسان کی عجزی پیدا شی چه دے اللہ تا بسیجدہ پریوزی نباس کارو شخا او اللہ وی اغیخو نپریوزی بسیجدہ باندی لیز جزون اغیخو نمانی اس قسم لے عبادت نکی خوا در دی تکذیب مانا ہوگا نخوا اللہ وی ذیس خیال لے چیزی با زمان بچی واللہ من ورائیم محیط اللہ چار چا پیرا ذینا احاتک ان کے دے گیرا چا ان کے دے چرتب اخلاسی گی دا اللہ دا عذابنا دا غمق کچوی والسمائی ذات البروج دے و طویلو کنا چ اسمان ته دي کتلې دي ته وکم په لذي ځان خلاصول شي الله دې نه قلا چا پیر کړی دا چې ځان نشي خلاصولې نو بس الله سره روغ او کا کنه یي مقابله خو نشي کولې زور خو دې نشته کنه چې زور دې نشته نه جوړ هر اومانه روغ او کا الله سره بل لار نشتا بل حل نشتا اللہ دا دینا چار چا پیرا احاطہ کون کے دے دا اللہ دا عذاب نا نشی خلاسے دے چرتا بزی او دا سے اوکا چی دا اخپل عمل پریدا دا اخپل عقیدہ اخپل تکذیب پریدا ولی بل هو قرآن مجید تا دی کتاب تکذیب کے اجی وسړې هرڅه دلی دلی نه دي اخرته ودرېږي ته قرآن تکذیب کوي الله تعریف کوي الله شان بیان دي بلکې دا قرآن دا هغه قرآن دی چې د بزرګۍ کتاب دی هغه قرآن دی چې د عظمت کتاب دی هغه قرآن دی چې د احترام او د قدر کتاب دی هر څوک په دې قدر کوي ښا ملائکه یقین انسانان به خامخا کوي الله قدر کینو ولي فی لوح محفوظ ذل الله زیور کړي پاغه تختو کې چغه تاسو کې نشی رسیدي دزې کې ساتل لوح هغه لوح چغه کې اسماني کتابونه ټول لیکلي دي کنه هغه ته لوح ویل شي ابن کثیر ذکر کړیو قرطبی چې دا یو مل غلره ده هغه نه جوړ کړی ده او تخته سومره ده وی پوګه دوالی باندې د اسمان مراده او پلنوالی باندې مشرق او مغرب اغه کې دا هر څه لیکل لوح محفوظ او یو ملک له ورکلې دا هغه ترخ کې نیولې لکه کې طالب چې کتاب ترخ کې نیولې ګور چې اعلی کوم ملک دی ښا دا غنه سوګه غستې شي الله دې قران حفاظت په ملائکو سره کړې ده او په داسې الواحو کې کړې چې هغه د لرګي نه دي د سیمټو نه دي د سنگي مرمرو نه دي هغه مل غلره ده ذرتن او یاقوتتن دا قسمه قسم رنگونه دي پکې ښا نه پاره تختو کې الله رب العزت دا قران محفوظ ساتلې ده په لوح محفوظ تمرا قدر سو کولی شي مونږه انسانان یې خو قدر نشو کولی مونږه خو حکم کړی چې غره بیا د سبو ته نه لاس کړي هغه هم په مونږ باندې ګران ده چې ارواح باو د سنکو فراوله ته داروي مال فراوله ته دا کپڑا چې راوایلم مونږ سره ډوره قدر نشته رې او د سي پرې څومره وخت لګي خدا مونږ د قران عظمت نه معلوم کړي مونږ په دې باندې سوچ او فکر نه کړي چې دا سدي او الله رب العزت په هر صورت کې او په هر مضمون کې مونږ ته تعریف کوي شان ذکر کوي چې ورې قدر کوي احترام کوي او خپل اصلاح په او کې دې لپاره راغلي زړونو ته کوز کوي او دې تلاس واچوي نو بس دا سبب د نجات ته ښه واتسمو بحبل الله دا هرڅه ده که څوک ځان د تباین او د سیلابونو نه او د طوفانونو نه خلاصي نو الله دې ته تلاس واچي اذن شي خلاصي ښه واخر دعوانا